أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Evet, geldik ef'alenin geldik ef'alenin hemzesine, değil mi? Evet hocam. Ef'alenin hemzesi 7 manaya zikrediyor müellif. Ta'diye, sayrure, vicdan, haynune, izale, duhul, kesra. Bunları zikrediyor, değil mi? Evet. İf'al babının hemzesi, o if'al babındaki o hemze fiile ne yapıyor? Mana getiriyor. Lazım ise ta'diye yapıyor onu mesela. Ta'di kılıyor. Sayrulet manası getiriyor. Bir bir halden bir hale intikal etme manası. Tamam? Peki. Vicdan manası bulmak. Haynunet, bir şeyin vaktinin yaklaşması. İzale, gidermek, ortadan kaldırma manası. Kesret, çokluğunu beyan etme. Duhul, bir şeye girme. Bu manaları ne yapıyor? Oraya getiriyor. Şimdi örneklerden göreceğiz. Ve hemzetü ef'ale. Ef'alenin hemzesi teci'u. Onu teci'u yapacaksın. Hemzetü ya. Ve hemzetü ef'ale. Ef'alenin hemzesi teci'u, gelir. Lima'anin, bir takım manalara gelir. Birkaç manaya geliyor. İşte 7 mana zikrediyor burada. Daha fazla da zikrediyorlar. Müellifimiz 7 mana zikrediyor. Peki. Litta'diye. Şimdi o bedeldir. Tamam mı? Bedelun min kavli lima'anin. Manalara gelir. Manalarda mı? Litta'diyeti. Ta'diye manası için olur. Tamam mı? Mütadilik, geçişlik manası için olur. Ne gibi? Nahvu. Ekramtuhu. Ekramtu. Ben ikram ettim. Kime? Hü, ona ikram ettim. Buradaki mütadilik o hemzenin ziyadeliğiyle olmuş yani. Ahraçtuhu. Ahraçtu, ben çıkarttım. Hü, ona. Evet. Daha ne için olur? Veli sayrurati, sayrulet. Bir halden bir başka hale intikal etme. Tamam. Örnek nahvu. Emşa erracul. Emşa, davar sahibi oldu. Yürüyen hayvan sahibi yani. Tamam. Kim? Er-raculu, adam. Ey yani ne demek? Bak o hemze ne manası getirmiş? Sayrulet. Sara, intikal etti. Er-raculu, o adam. Ne olmaya? Zâ maşiyetin. Zâ devâb mi yani? Hayvan sahibi, yapma, davar sahibi olmaya ne yaptı? İntikal etti. Tamam. Bu sayrulet. Velil vicdani, vicdan için oluyor. Nahv ebhaltuhu. Ebhaltu, ebhale cimri buldu demek. Ebhaltuhu, ben onu cimri buldum. Yani ne demek? Vecettu, buldum hu onu, o adamı. Bakilen, cimri olarak onu buldum. Cimri bir kimse olarak gördüm. Böyle buldum onu. Daha ne için oluyor? Ef'alenin hemzesi velil haynuneti, haynunet için. Haynunet likevni şeyi zâ vaktin, yani bir şeyin vakit sahibi ki yakrubu minhu husulu, yani ondan hasıl olması, meydana gelmesi yaklaşmış yani. Bir şeyin vaktinin yakınlığını ifade etmek için. Meydana gelme vaktinin yaklaştığını ifade etmek için olur hemze. Nahvu bak ehsade. Hasada hasat etti demek. Ahsada hasat zamanı yaklaştı. Ne ezzer'u ekin. Ekinin biçilme vakti yaklaştı. Ey ne demek yani? Hane yaklaştı. Karube demek yani. Hane yaklaştı. Vaktu hasadihi, o ekinin biçilme vakti yaklaştı. Tamam. Evet. Ef'alenin hemzesi daha ne için olur? Velil izaleti. İzale manası. Tamam. Mef'ulden fiilin izale edilmesini ifade eder. Gidermek, ortadan kaldırmak. Eşkeytuhu. Eşka, yüşki, işka. Eşkeytuhu. Onun şikayetini giderdim. Şikayetini ne yaptım? Ortadan kaldırdım. Eşka, yüşki, işka. Eşkeytü, şikayetini giderdim. Ey yani ne demek? Ezeltu, Ezale yüzili izaleten. Ezeltu izale ettim giderdim anhu ondan neyi eşşikayete o şikayeti ne yaptım? Ortadan kaldırdım. Ondan şikayeti giderdim. İf'al babının hemzesi daha ne için oluyor? Veli duhuli dahil olmak, girmek. Duhul. Fişşeyi bir şeyin içine girmek, bir şeye girmek manasını ifade eder. Nahu bak. Esbaha racul. Esbaha sabaha girdi, sabahladı. Er racul adam. Ne zaman da esbaha racul denir? İza dahale girdiği zamanda adam fis sabahi sabaha dahil olduğu zamanda. Sabaha sabah vakti geldi demek. Esbaha sabahladı. Sabaha dahil oldu. Daha ne için olur? Velil kesrati kesret manası için olur. Tamam. Çokluk, çok olmak. Nahvu. Elbene. Elbene yülbinu ilban. Elbene sütü bol oldu. Kimin? Er-racülü adamın. Adamın sütü bol olduğunda elbene racül denir. Ne vakitte deniyor? İza kesura çok olduğu zaman da indehu adamın indinde yanında ne? El-lebenu leben. Leben süt. Ayran süt. Tamam. Evet. Lebene. Süt içirdi demek. Elbene racül adamın yanında süt çok oldu. Ayranı sütü bol oldu. Demek ki if'al bab hemzesi hangi manalara geliyormuş? Bir. Ta'diye. İki. Sayruret. Vicdan. Haynunet. İzalet. Duhul. Kesrat. Bu manaları geliyor. Bunlar ezberlenecek. Evet. Tamam. Şimdi vesinu istef'ale. Bir de istef'alenin sininin ifade ettiği manalar var. Sinin o istef'aledeki sin de bir takım manalar getiriyor fiile. Vesinu istef'ale. İstef'alenin sini eydan. Yani ef'alenin hemzesi olduğu gibi ef'alenin hemzesinin bir takım manaları olduğu gibi istef'ale yestef'ül istif'alen babındaki sinin de yeci'u gelir lima'anin manalara gelir. Onun için de altı mana sayıyor. Talep, sual, tahavvul, itikat, vicdan, teslim. Bunlar ezberlenecek misalleriyle beraber. Tamam. O manalardan littalebi, talep için olur. Tamam. Littalebi. Birincisi talep. Nahu. Estağfirullahe. Terkibindeki estağfiru fiilindeki sin. Talep manasına bak. Estağfiru mağfiret dilerim. Mağfiret isterim. Bağışlanmayı isterim. Kimden? Allah'a, Allah-u Azimuşşan'dan bağışlanmayı isterim. Ey, yani etlubu. Etlubu istiyorum. Değil mi? Hı hı. Talebe istedi. Yatlubu? İstiyorum. İster. Etlubu? İsterim, istiyorum. Neyi? El mağfirete. Mağfireti bağışlanmayı istiyor. Peki ve yine istef'alenin sini hangi mana için olur? Veli suali sual. Sormak. Değil mi? İstahbera bak. Nahvu istahbera. Haber sordu. İstahberenin anlamı ne? Sorma. Sorma manası nereden çıkıyor? Oradaki sin. Tamam mı? İstahbera. Ey yani demek se'ele sordu el habera. Haberi sordu yani. Tamam. Tamam. Habera fiili ise denedi manasına geliyor, bildi manasına, tecrübe etti manasına. İstahber olursa haberi sordu. Haber sordu yani. İstahbara Zeydün. Zeyd haber sordu. Velit tahavvuli. Tahavvul manası, dönüşmek manasını getirir. İstef'alenin sini. Nahu. İstahalle el hamru. Bak. İstahalle sirkeleşti. Sirkeye döndü yani. Ne? El hamru. O şarap. Dönüşmek. Bir halden başka bir hale geçmek. Yani sayruret, intikal. İstehalle, tamam, istehalle el hamru. Şarap sirkeleşti. Ey yani ne demek? Bak, ingalebe dönüştü el hamru. Şarap nedir olmaya? Hallen, hal sirke. Hallen sirke olmaya döndü. Daha ne için olur? Altı, beşinci mana mı? Dört mü? Dört değil mi? Evet. Velil i'tikadi i'tikat. İnanmak, tasdik etmek. Evet. Tamam mı? Nahvu bak. İstekramtuhu. Onun cömertliğini tasdik ettim. Yani inandım. İstekramtu kerim buldum yani hu onu. Onu kerim buldum. İnandım yani. Kerim olduğuna inandım. Onun cömert olduğunu tasdik ettim. Doğruladım. Yani ne demek? İ'tekattu itikat ettim. Yani saddaktu. Tasdik ettim. Ennehu o kerimun kerimdir. Onun kerim olduğuna itikat ettim. Peki istef'alenin sini başka hangi manaya gelir? Velil vicdani vicdan. Vicdan bulmak. Tamam? Bulmak. Bir şeyi bulmak. Nahu. İstecettu. İstecettu. Evet. İyi buldum. Değil mi? Yeni değil ha. Yeni değil. Bak. İstecettu. İyi buldum. Şeyen. Bir şey iyi buldum. Cadeden geliyor ha. İyi buldum demektir. İstecettü. Cade. Ceyit. Bak ceyit. Cade. Cade. Yeciydü. Ceyit değil mi? Evet. İstecettü. Cade. Cade vavi de olabilir ha. Ceyit. Ceyvit olabilir. Cevat. İyi. Evet, cade yecudu. Cevdet, cudet. İyi olmak demek. Tamam. Cevdet. İyi. Cudet, cevdet. İstecade de iyi, güzel. Mükemmel bulmak yani bir şeyi. İsteceddü, iyi buldum. Şeyen, bir şeyi iyi buldum. O bulma manası nereden çıkıyor? Sinden. Tamam. Cade fiili iyi oldu demek. Cade, iyi. İyi olmak. Cade yecudu. Evet. Cevdet, cudet. İstecade istecvedeydi aslında. İstecvede. İstecade. İstecade. İstecadu. İstecadet. İstecadeta. İstecedne. İstecvedne. İstekamne gibi yani. İstecedde. İstecedduma. İstecedtum. İstecetti. İstecedduma. İstecedtüne. İstecedtü. İstecedde. Yani ne demek? Vecedtuhu ceyyiden. Tamam. O yeni buldum olsaydı isteceddettü olur o zaman. Çünkü o ceddeden geliyor. Cedde cedid. Cedid. Tamam mı? Tamam. Cedid yeni demek. Cedid. Cedde. Cedde cediden. Cedde. Tamam. İstifal babına nakledildiğim olur. İstecedde. Tamam. İstecedde. İstecedde bu istecade. Tamam. İstecade. İstecade. İstecade. İstecade. Aynı istekame. Tamam. Anladın? Evet hocam. Evet. İstecedde iyi buldum. Bunu yanlış mana ediyor çok. Yani yeni buldum da istecedde iyi buldum. Ceyit. Ceyit iyi demek. Cedid yeni demek. Tamam. İstecettü iyi buldum şeyen bir şey. Yani ne demek? Vecettü buldum hu onu ceyyiden. Ceyyit iyi buldum onu yani. Tamam. Vicdan manası nereden çıkmış? Sin. Evet. Velit teslimi. Teslim manası için olur. Teslim. Kabullenmek. Teslim olmak. Kabul etmek. Hükme rıza göstermek. Bu manaları verir. Sin. Nahvu kavlihim. Arapların sözü. İsterce'al kavmu diyorlar Araplar. İsterce'al kavmu indel musibeti. Değil mi? İsterce'a yani teslim oldu yani kavim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dediler. Teslimiyetlerini, rızalarını gösterdiler yani. İsterce'al kavmu. Kavim ne yaptı? Teslimiyet gösterdi. Ne vakitte? İndel musibeti, musibet. Bela anında kavim istirca etti. Ne demek istirca etti? Teslimiyetini arz etti. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun dediler. Yani ne demek? Kalu dediler. Kalu dediler. O kavim ne dediler? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna muhakkak ki biz lillahi Allah için. Yani abidun ve mülkün lehu. Biz Allah'ın mülküyüz, kullarıyız. Ve inna ve muhakkak ki biz ileyhi ilallahi teala Allahu Teala'ya raciune fil ahirette, değil mi? Hı hı. Ahirette Allah'a dönecek kimseleriz. Allah'a döneceğiz. Tamam. Buradan öteye de kolaydır ha. Bunu da okuyalım. Aksamu seb'a. Ve huruful meddi, med harfleri. Tamam mı? Med harfleri. Evet. Vel lini ve leyni. Lin harfleri. Ve zevaidi ve zayid harfler. Ve illeti, illet harfleri. Bunlar vahidetün. Bunlar aynıdır yani. Ha? Aynı harfler üzerine itlak ediliyorlar. Vahidetün birdir. Ne demek? İllet harfleri nelerdir? Vav ya elif. Met harfleri nedir? Vav ya elif. Lin harfi nedir? Vav ya. Değil mi? Elif. Zayid harf. Elyom-i tensavun içinde. Vav ya elif var yani. Tamam. Bunlar aynı harfler üzerine söylenir. İtlak edilirler. Anladın mı? Vehiye o harfler nedir? Vehiye o harfler. Hangi harfler? Yani met harfleri, lin harfleri, zayid harfler, illet harfleri. El vavu, vav, vel ya'u ya, vel elifu ve eliftir. Tamam. Harfi illet deniyor onlara. Çünkü ne oluyor? İllet harfidir. O ilal yapılıyor onlarda. Evet, tahyiri kabul ediyor. Bir halden başka bir hale geçiyor yani. Kavele, kale oluyor. Bak, kavele. Kulibetil vavu elife. Li teharrukiye ve enfitahi. Ve küllü fi'lin madin. Her madi fiil. Ve küllü fi'lin her fiil ki, yani sülasiyen, sülasi fiil ki, madin, madi olan, fi evvelihi, onun evvelinde vardır. Ne var? Harfun, bir harf var. Neyden? Min hâzihil hurufi, bu harflerden. Yani min hâzihil hurufi, el ille yani. Min hâzihil hurufi, el ille. Bu illet harflerinden. Ya. Min hâzihil hurufi ne demek? Min hâzihil hurufi, el ille. Yani bu illet harflerinden bir harf. Evvelinde var. Vav ya. Elif olamaz. Niye elif? Çünkü harekeyi kabul etmiyor. Harekeyi kabul etti mi hemze oluyor. Tamam. Min hâzil hurufi şu harflerden. Şu harfler derken vav ya'yı kastettik. Ha? Tamam. Evet. Min hâzil hurufi şu harfler. Yani şu illet harfleri olan vav ya'dan biri. Evvelinde bulunan fiil madi yüsemma isimlendirilir. Mu'tellen. Tamam. Mu'tellen. Mu'telilen. İlletli olucu yani. Li vücudi harfil illeti fihi. O fiilde illet harfi bulunduğundan dolayı ona mu'tel denir. Ve misalen. Misal fiil diye isimlendirilir. Tamam. Niçin misal fiil diye isimlendiriliyor? Li mumaseletihi, benzediği için. Tamam, benzer olduğu için. Neye? Es-sahiha, sahih fiile benzediği için. Nerede? Fi ihtimalil harekati, hareke yüklenmekte. Ve sekenati. Evet. Hareke ve sükun yüklenmekte. Fi ihtimalil harekati ve sekenati var mı sende? Fi ihtimalil harekati ve sekenati. Var değil mi? Sekenat. Bu nüskada çıkmamış. Arka sayfaya geçmiş hocam. Var değil mi? Olması lazım yani. Fi ihtimali harekati ve sekenati. Hareke ve sükun yüklenmekte sayıya benziyor. Bak aynı nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarne. Va'ade, va'ada, va'adu, va'adet, va'adeta, va'adne. Va'adte, va'adtuma, va'adtum, va'adti, va'adtuma, va'adtune, va'adtu, va'adne. Tamam. Ne gibi? Nahu va'ade, va'ade gibi. Bu va'ade misal vavi. Ve yesara, yesara bu da misal yay. Ve inkâne eğer olursa, harf-ül ille yani o illet harfi nerede? Fî vesatihi onun vesatında. Yani fî vesatil madi o madinin ortasında olursa yüsemma isimlendirilir. Tamam mı? Ellezî kâne fî vesatihi harf-ül ille yani. Ortasında illet harfi bulunan o fiil madi ne diye isimlendir? Ecvefe. Ona ne denirmiş? Ecvef denir. O mu'teldir ama ecveftir. Mu'tel olması illet harfi bulunduğundan dolayı. Aynül fiilinde. Değil mi? Evet. Ortasında bulunduğundan dolayı da vasatta bulunduğundan dolayı ecvef diyorlar. Bir de zü'selâse diyorlar ona. Zü'selâse. Üç harfli. Ultü, bi'tü. Nefs-i mütekellimde üç harf oluyor yani. Tamam. Ultü, bi'tü. Ne gibi? Nahu, kâle, kâle gibi ve bâ'a, bâ'a gibi. Kâle aslında kavele. Vav harfi illet müteharrik, ma kablü meftuh, vav elfe kalbeti kale. Ba'a beya'a. Ya harfi illet müteharrik, ma kablü meftuh, ya elfe kalbeti ba'a. Ve inkâne eğer olursa, o illet harfi, nerede? Fi âhirihi, yani fi âhiril madi. O madinin ahirinde olursa, lamul fiilinde olursa yani. Yüsemma isimlendirilir hadel fi'lu. Bu nevi fiil isimlendiriliyor. Ne diye? Nakısan, nakıs deniyor. Çünkü ahiri noksanlaşıyor yani. Ha? Değil mi? Ahiri noksan oluyor. Bak cezmalinde düşüyor. Yağzu, lem yağzu. Tamam. Onun için buna ne demişler? Nakıs fiil demişler. Bir de ona zül erba'a. Zül erba'a diyorlar. Zül erba'a ne diyor? Rameytü. Rameytü. Gazevtü. Dört harfli oluyor mütekellimde. Peki ne gibi nahvu? Gaza, gaza. Gaza, nakıs vavi. Gazeve. Vav harfi illet müteharrik, ma kablü meftu, vav elfe kalbeti gaza. Rama, rameye. Ya harfi illet müteharrik, ma kablü meftu, ya elfe kalbeti rama oldu değil mi? Evet. Ve inkâne eğer olursa fihi yani fil fi'lil madi o mazi fiilde olursa min hâzihil huruf bu harflerden. Değil mi? Min hâzihil huruf yani min hâzih min hurufil ille yani bu illet harflerinden olursa ne olursa harfani iki tane harf olursa min hâzihil hurufi şu illet harflerinden iki harf o fiil madide olursa o zaman bakılacak. فَاِنْ كَانَا eğer o iki harf olursa, nedir olursa? عَيْنَهُ onun aynel fiili olursa. وَلَامَهُ onun lamel fiili olursa. Yani aynel fiilinde illet harfi ve lamel fiilinde illet harfi. Evet. Anladın? Aynel fiilinde, aynel fiili ve lamel fiili illet harfi olursa. Yüsemma isimlendirilir hadel fi'lu yani o fiil tamam ellezî kâne kâne aynuhu ve lâmuhu efendim aynel fi'l amel fi'l olmuş yani harfeyni min hâzihil huruf bu illet harfinin iki harf olan fiil isimlendirilir lefîfel makrûni tamam mı ellefîfel makrûn olsa daha güzel yani ha lefifel makrunni demiş ama ellefifel makrune evet o şerhlerde bir tanesinde ellefifel makrune şeklinde bir tanesinde nekre getirmiş lefifen makrunen yapmış bu lefife makrun yani lefifel makrunni okuruz ne olur mevsufun sıfatına izafesi olur yani mevsuf sıfatına izafe edilmiş. Lefifel makruni lefifi makrun diye isimlendirir. El lefifel makrune lefifi makrun. O da sıfat terkibi. Evet. Tamam. Bu izafet ama mevsuf olan lefif sıfatı olan makruna izafe edilmiş. Tamam. Lefifel makruni, lefifin makrun diye isim. Makrun beraber olmuş yani. İki tane illet harfi olduğu için lefif deniyor. Yan yana geldiği için de makrun. Nahu rava, rava fiili ve şeva, şeva fiili. Rava, raveye. Şeva, şeveye. Rava, raveye. Ya harfi illet müteharrik ma kablu meftu, ya'yı elfe kalbettik, rava oldu. Değil mi? Evet. Evet. Şeva şeveye, ya harfi illet müteharrik ma kablu meftu, ya'yı elfe kalbettik, şeva oldu. Şimdi lefif denmesinin sebebi iki tane illet harfi bulunduğundan dolayı yani. Sarmıştır. Evet. Makrun da beraber yan yana geldiği için. Ve in kana, eğer o iki illet harfi fa'ehu, o fiil mazinin fa'el fiili ve lamehu, lamel fiili olursa yüsemma, isimlendirilir. Hâzen nev'i, yani bu nevi isimlendiriliyor. Lefifel mafruki, ona da lefif-i mafruk deniyor. Ne gibi? Nahvu veka, veka gibi. Fa'el fiilinde vav, lamel fiilinde yav. Veka, vekayyeh. Ya harfi illet mütarik ma kablu meftuh, ya'yı elfe kalbedik veka oldu. Ve küllü fiilin, her fiil ki aynuhu, onun aynel fiili ve lamuhu, onun lamel fiili, harfani, iki harftir ama nasıl iki harf? Min cinsin vahidin, bir cinsten. Üddugime, udugime, iki türlü okusun. Üddugime, if'al babından. Üddugime, ifti'al babından. Üddugime, idgam olundu, dağm olundu yani. Tamam mı? Evveluhuma, o iki harften biri. Birincisi, fil ahari, diğerine idgam olundu. Neden dolayı idgam olunmuş? Lissikali, ağır geldiğinden dolayı. Medede, medede demek nedir? Dile ağırdır. Yani tekrar ağır olduğundan dolayı. Ama mudaaftaki mudaaf rubai böyle değil ha. Tamam mı? Zelzele, zelzele. Tamam. Orada bir ağırlık yok yani ha. Evet, aynel fiili ve lamel fiili bir cinsten iki harf olup da biri diğerine ağır olduğundan dolayı idgam edilmiş olan her fiil yüsemma mudaafen, ona da ne denir? Mudaaf fiil denir. Nahvu medde, medde gibi, medde asluhu medede. Kelimede iki harfinden vakık oldu, dallar, ikisi de harekeli, evvelkini ikinci idgam ettik, mudgamdan bedel, mudgamın fiil olan ikinci dala şedde, medde. Ve küllü fiilin, her fiil ki fihi, onda kendisinde var, hemzetün, hemze olan fiil. Fe inkânet, eğer olursa o hemze, fi evvelihi, fi evvelil fiilil madi, o fiil madi evvelinde olursa, yüsemma mehmuzel fa'i, ona ne denir? Mehmuzel fa. Nahu ehezeh. Ve inkânet, eğer olursa fi vasatihi, vasatında, ortasında olursa, yüsemma mehmuzel ayni, ona mehmuzel ayn deniyor, nahu se'ele. E ortasında, aynül fiilinde. Ve inkânet fi ahirihi, ahirinde illa hemze bulunursa yüsemma, isimlendirilir. Mehmuzellami, mehmuzullam denir. Tamam. Nahvu qara'e, qara'e fiilinde olduğu gibi. Lamül fiilinde ne var? Hemze. Peki ne çıktı ortaya? 6 tane kısım çıktı. Eğer ki illet harfi evvelinde olursa misal, ortasında olursa ecbef, ahirinde olursa nakıs, iki tane olursa lefif. Makrun olur, mefruk olur. O kendi arasında ayrılıyor. Eğer ki aynül fiili, lamül fiili bir cinsten olup biri diğer idgam edilmiş, ona mudaaf. Hemze olursa mehmuz. Peki bunlardan biri değil ise? Sahih. Ve küllü fiilin, her fiil ki halin, hali olan, boş olan fiil. Neyden kurtulmuş? Min hâzihil aksâmi es-sitteti. Şu 6 kısımdan, değil mi? Şu 6 kısımdan kurtulmuş olan fiil. Yani illet harfinden, hemzeden, tad'iften kurtulmuş olan fiil, yani misal değildir, ecvef değil, nakıs değil, lefif değil, mudaaf değil, mehmuz değilse, o zaman sahihtir. Değil mi? Yüsemma isimlendirilir. O ne diye isimlendirilir o fiil? Sahihan, ona sahih fiil denir. Biz bunu gördük. Sahih fiillerin çekimini yaptık. Evet. Fakat marra muhakkak geçti. Bahthuhu bunun bahsi. Yani bahthus sahih. Sahih fiilin bahsi çekimi geçti değil mi? Evet. Evet. Onun hükümleri zikredildi. Nasıl çekiliyor? Mazisi, muzarisi, emri, nehyi, ismi faal, ismi mef'ulü. Bunları gördük. Fi babis sahihi faslun fi beyanil ef'ali fi beyanı tasrifil ef'ali sahihati dedik ya. Sahih fiillerin çekimi hakkındaki bab. O bölümde görüldü. Fakat marra muhakkak geçti. Bahthuhu yani bahthus sahih. Sahih fiilin bahsi geçti. Onun hükümlerini anlatıldı. Fi babis sahihi sahih fiilin babında o geçti. Ve senezkuru. Çok yakında zikredeceğiz. Anlatacağız. Neyi? Bahtel aksami es-sitteti. Şu altı kısmın bahsini de konusunu, tamam mı? Bu mevzuyu da ele alacağız, zikredeceğiz. Ne üzerine? Ala sebilil ihtisari, ihtisar yol üzere. Yani kısa bir, ala sebilil icaz yani. İcaz yolla kısa bir şekilde bu misal, ecvef, nakıs, mehmus, mudaaf ve mehmus fiillerdeki alakalı ilal konularını ne yapacağız? Çok yakında onları da zikredeceğiz. Şimdi oraya geldik zaten. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.